اس داغی نہ پس اس بات کا رسالت کی فدی بہ نتیجہ کہ ہاں صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی او دغرنگ چکم دے نو وسرا او دے پارڑ تسلی تے نبی علیہ السلام داغے صحابہ داغی نہ پس ضرورت تے ارسال دے رسول رسولان اللہ تعالی ول علی گلی تے ضرورت تے داغے جواب کی بیا زجر ذکر کی پہ انکار دے رسول باندھی تے سو دے رسول نے انکار کی غسنگ خلق می بیا داغی نہ پس چکم دے صداقت دے کتاب ذکر کی پر چیلنج سرا بیا داغی نہ ورست ذکر کی زجر پہ اتباع ہوا سرا پر مقابلہ دے کتاب کی داغی نہ ورست بیا ترغیب ال قران ذکر کی پر ذکر او ذکر دے صفات او کی دے مومنان تے سو کتاب منی دا اوی ل صفات چکم دے اگر ذکر کی در تھا اگر تے ذکر کی یودا بیا تر اگر پر رسیگی یو کم سپیتم آیات پر بدا باب یو کم سپیتم آیات پر دا مضامین دے پسی جمار کا بیان کر و ما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر اللہ وہی تنوی بجانب الغربی پاغ مغربی طرف کے اذ قضینا الی موسی الامر کلہ چ منگور کو موسی علیہ السلام تن نبوت اے سخو نوی او دا بیان دے اوپلو دا صداقت دا دلیل دے صداقت سبانہ چ تدا اللہ رسولی سالت موجود نوی او تا دا غی بیان کو دا تا اللہ وحی کڑے دا و ما کنت او تنوی تنئی من الشاہدین دا حاضر و ناظر نا توسم حاضر ناظر تا کما واقع باندے نہیں ولکن انشأنا قرونا لیکن اللہ وی من پیدا کی قرونا مختلف پیڑی دسد پارا متراو لے گئے خلق میں دیر پیدا کر مختلف خلق رات لئی فتر طاول علیہم العمر لعبدش فاق عبدش فاقی بانی عمر زمانت عبدش و نفقل العلم نو علم کم شو نو چی علم کم شو رسول تا ضرورت راگے نو تمہیں ذکر آو لے گئے یو ماندار شو جو ماندار تی فتر طاول علیہم العمر فاقی بانی زمانی عبدش نو خلق مست شو چی مست شو نو مخالفتون شروع کل رسول تا ضرورت راگے تمہیں ذکر آو لے گئے وما کن تساویین او نو تا دیرا فی اہل مدین اپ مدین والاو کے تا ال تا مدین فخار کے نوی چی تا ال تا معلومات کری چی دا سنگا واقع وا نن تا دا مدین تا سفرم ندے کرے تا تا ندے معلوم نو چی تا دا واقع بیانے تا اللہ رسولی وحد تا شویدہ تتلو علیہم آیاتنا چی تا لستلی پا اغوی باندی آیاتنا دا منگا نا دا پا اغوی باندی پختو مانا بلا سکے تتلو علیہم آیاتنا چی تا لستلی دا اغوی نا آیاتنا دا منگا خطا تو بک علماء حضرات پوئے گئی چی بور قراءت عن الشیخ تے یو قراءت علی الشیخ تے قراءت علی الشیخ آگے طویلے کی گئی کہ خیال مکرم کرنا دوری پکال پاکیری کی ساری لگیائی تلاوت تے استاذ تے او رئی دار استاذ نہ سبق ہوئی کہ استاذ کا سبق ہوئی دار استاذ نہ سبق ہوئی ولیکن نیتا قراءت علی الشیخ ہوئی لکی گئی نو تتلو علیہم آیات ناتی تال استلی پا دوی بانے آیات نا لنگے دوی نا دل استلی خطا تلاوت کول دوی لتائید کولو نو تل استل نا چی کولے ولیکن نبیا سنگ لا پیغمبر دا واقع بیان ہے وی ولیکن نا کننا مرسلین لیکن یو منگرا لی گن کے پیغمبرانو نو تے پیغمبرے وما کنت بجانب الطور بل صداقت رسول دے پارا بل دری وما کنت تنوی بجانب الطور پاغا جانب دا اغشین غر کے پترب دا اغشین غر کے اذنا دینا کلے چ منگا پر دویم دلواز کہ موسی علیہ السلام تا دویم دلواز سو اگا داو کی ورتے ہوئی چ دغا تورات در کوم یا دویم دلواز داو چ تب ساعت بحال الذين يتقون ويؤتون الزکات والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي پوچھ دا اعلان موسیٰ علیہ السلام تا اللہ اکڑو وی زمان رحمت کو عام دے و مومنان وان خاص دے او استاف امت کے خاص پائے خلقو دے کہ کم نبی امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت بکی فاغی بانی دے نو دا اغ اعلان طرف تا اشارہ دا از نا دینا کلے چی منگا وازو کرو نو تنوی دیا تا تا دی اعلان سا پتا دا ولیکن رحمتا من ربک لیکن دا شفقت تر طرف در افتانا دا ستا بانی رب شفقت کو نسی رسول اللہ علیہ گلے لسن درقو مما آتاهم دے پارا چھتا او یرے اغا خلق ما آتا ہم چھنے در آگلے اگوی تا من نظیر انکم یرون کے من قبل کا مکستانا دا بنو اسماعیل تا دیر زمانہ پیغمبر نو راگلے نو اغای مراد دی یا عیسیٰ علیہ السلام وقت چھو شپک شپک نیم سو کال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راگے نو پدر وقتی دا من قبل کے ندام را من قبل کا ندام مراد دی لعلہم یتذکرون دے پارا چھ دوی نصیت واخلی ولولا ان تصیبہم مصیبت اس مارا توی بیا ذکر کئی ضرورت تا رسالت تا رسول اللہ رسول ولی رالی کی اللہ و ذکر علی جن سبب داخلت بیا بانی کی ولولا ان تصيبهم اول نو وقت چر تر سید روی دیتا مصیبت المصیبت بما سبب دا گناہ ان قدمت ایدیہم کی دی مخ کے لیے گلی دی دوی لاسن یعنی دین دی زمان گناہ مخ کے لیے گلے دے دا گناہ بودن کے عذاب را اس تے نو فیقولو دی خلق بانا کولا ویری بی ربنا اے رب دمونگا لولا ارسلت الینا رسولا ولتانا علی گمون کا رسول فنتبع آیاتک ان مون بتابی شی ہزار استاد آیات نو ونكون من المؤمنين او مونگا مومنان نا فلما جاءهم الحق وذكر ده انکار در رسالت باندې کدا خلق در رسالت نے انکار کی در رسول اللہ رسالت نے منی نو ہر کل چراغ دی حق من عندنا زمون طرفنا قالوا نذ او لولا اوتیا ولن سیور کول دی پیغمبر تا مثل ما اوتی موسی لک چور کڑے سے موسی علیہ السلام تا سچ یعنی اغشان معجزات کے وقت ور کوئی شی یومانا جو معنی اغشان کتاب پہ یوزل دی ور کوئی شی اللہ وی اولم یکفرو آیا بینو کافر شی وی بما پاغ سبانی اوتی موسی کے ور کڑے چیو موسی علیہ السلام تا من قبل مکہ دینا اے دینا مکہ دی موسی علیہ السلام غیبان کفر نو کرے قالو دی ویلو سے حرانی دو جادو باندی تظاہرہ دیو بل سر مدد کرے دے دام جادو دا قرآن او دا موسی علیہ السلام اگر کتاب نعوذ باللہ وی اگر جادو دا سے خبری کولی دا وی مکیتا یو دا غل اگر دی یهود یو عالم را غلیو نو دا دا غول اگر المشرکین مکہ دا غن پختن او قربی مولی سے زمون نا دیکلی کی او صلی پیدا شد وی دا حلال دی و دا حرام دی تفک سوائے اگر وی تبی او دا من کو کتاب تیم داست دی نو دوی غصه شو وی نستا کتاب کتاب دی و نو دا کتاب کتاب دی وی دام جادو دی اگر جادو دی یو بلکو مکسر کوئی را کوئی نعوذ باللہ قالو سحران تظاہرا دیوی دا دوارا جادو گان دی دیو بل سر مدد کرده و قالو دی اوی انا بی کل کافرون من پا هر یو دا دی دوارا بان کافریو یو نمنو قل ور تووی فأتو بی کتاب من عند اللہ اس داغی نفس ما تاستوی صداقت دی کتاب ذکر کئی خو بطور چلنجو چه دا قرآن تا دیکھتے ولی تاسو نشی روڑے تاسو دا سو نشی جو روڑے فأتو روڑے بی کتاب فا کتاب یو کتاب من عند اللہ ایده طرف دا اللہ تعالی نا هو اهدا منهما چه اغا کتاب دا دین دیر دا دی دوار نا دیر هدایت والای دا تورات و قرآن نا دیر هدایت والا کتاب راوڑی چه رامورو ات تبعو زبی دا سر اومانم زبی تابداری اکم این کنتم صادقین کسری تاس رشتونی فا این لم یستجیبو لکا نو اس اللہ تعالی تخویف زدر ورکی که چر تا دویستا خبر او نمان لادا چلنج قبول نکرو نچی راوڑی نو فا علم پوش انما یتبعون احواء هم تیقینا دوی تابداری دا خواهشاتو کئی ومن اضلو او سوک تا دیر گمرا من من دا اغشان اتبع هواهو چه تابیش دا خواهش پل بغیر هدن من اللہ بغیر دا هدایت نا طرف دا اللہ نا دا اللہ دا هدایت نا بغیر پس روان دا پا خواهشات روان دا دن بلغت گمرا اللہ وینش تاری ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین یقین اللہ تعالی هدایت نکی قوم ظالمانو تا ولقد وصلنا لهم القول داوس ترغيب القران دي وراسي كم بخت قران ومني ولقد وصلنا الله ويقين المنغا في وصل لغل دي دوي لفي استقر دوي لرا القول وينا يعني في در في ليبو في ضرورت في خير القران ورت ليبو لعلهم يتذكرون دي لفارك دوي نسية واخلي الذين آتيناهم الكتاب اس داغين فس دا قران منون كي قران ويون كي قران تا ناس خلق داغوي لس صفات بياني كي قران تا سوف كيني الله فكي دا صفات فاتہ ہے ہاں یہ صفات او داد حبشی والا فوارہ کے بعد وی راغلو الذين اكسا خدا افکم فوان دے الذين اكسا ناتیناهم الكتاب کہ ور کڑے من گوی تا کتاب من قبل ہی مخد دینا اگد علماء بنی اسرائیل کی چکمو هم به یؤمنون اگے پدی قران بان ایمان راوی دا قران منی بل صفات دار وے دا یتلا علیہم کل چ اول استے چ پدی بان دے کم دا اللہ آیاتنا نو قالو دی وے آمنا به بالکل من گپی ایمان راولو مونږ په یقین کو مونږ یې اطاعت کو بالکل به منو انه الحق من ربنا سلورم صفته دا ده چې دوی وای دا حق دی رښتیا دي طرفه در رب زمونږ نه پینځم دا ده وای انا کنا من قبله مسلمین یقینا مونږ او مخکې د دینم د مسلمانانو تابعدارو د الله نه مونږ د دین مخکې دا وعده کړو چې د الله کوم حکم منو به اولایک الله وای دا کسان چې دی یؤتون اجرهم ورکول به چې دوی ته اجرهم بدله د دوی مرته دواری دواری زکا دوواریت یو غلی قران منل دی بل دلی تورات منل دی یا دویا تسنیه د پاره د تکرار د دغه نه دا د کثرت د پاره دا ډیر اجرونه به الله ورکړي به ما صبرو په سبب د دی باندې د دوی صبر کړه د لکشوی دی په دین باندې دایش پګ دغه سوم صفات شو و یدرؤون بالحسنات السیئات او دفقی دی بالحسنات فقو اخلاق سرا السیئات بد اخلاق یومانا بالحسنات ف توحید سرا په ایمان سرا السیئات شرک شرس پہ دفع کئی بالحسناتی پہ دعوت سرا السیئتا بدکاری ومن ما دا غصنا رزقناهم چی منگو تورکلی دیون چی قندوی خرچ کئی و اذا سمعوا اللغو لسم صفت وگورا او کل چی دوی واری بے فائدی خبرا نو اعرضو عنو اللغو بے فائدی خبر یا دا شرک غلط خبر و تصورکو کی کندل و توکی بدر و توکی نو اعرضو عنو دوی چی مخواری و قالو دوی وی لنا اعمالنا منگلر عمل الذي سلام عليكم تا سلامتی ہے رفتا فضوان نے دیتا سلام سلام نے متارکی ہوئی سڑے رچان روانی کے السلام علیکم لا نبتغی الجاہلین منگا نغوارو جاہلان اے تا جاہلان و مجلس و ملگرتیا منگ نغوارو انکا لا تہدی من احببتا اس داغی نفس دریش و بحاس کی داغی جوابو نکی لنبے تراز دار چدا قرآن دمرا دا ہدایت والا دیکھا نا نو دا پیغمبر ترتا تول ہدایتو نشو ابو طالب تنو اللہ داغی جواب کی انکا لا تهدي يقينا تهدايت نشكوله من اغتاتا حببتا تستاخوخوي ولكن الله لكن الله تعالى يهدي هدايت كي من اغتاتا يشاء وترضايوشي هدايت دا الله فلاس كده هدايت ستا فلاس كنه ده نو بس فدي بانه چه الله شاتا هدايت كي يغيطا كيگي تي چاته نكي يغيطا نكيگي خجي وهو اعلم اغا الله تعالى خفوه ده بالمهتدين فلا رمون دن کو خلقو وقالو ان التبع الهدى دا دوهم سوال داغي جواب ده دوهم اعتراض دي جاكي چه خد دا قران دمرا په هدایت دے نو ولدا مکی والا د قوم دے هغه ته په ول هدایت نکیږي نو الله و یغه دنیا غست دی دې وجنه هدایت نه اخلي وقالو وای دا مکی والا ان تتبع الهدى کچر ته مون تابعداري د هدایت کولا استاد دین تابع شو ما اکثر اس کومل ګرځیا ستا کی نو تخطف من ارض لان او به تقتل شو مون د زمکنا مطلب خلق به زمون خلاف اتحاد وکي کومګه اسلام د تاسو امنا او کلمه مو ویل اسلامي نظام منافس کو نو خلق عرب با دمون خلاف را پاسی و دمون خلاف با جنگ شروع کرده دی علاقه نبا موشدی او بم تختی اولم نمکن لهم حرمن اللہ وی آیا نو دوی لرا اولم نمکن لهم آیا نو ورکر نو جوڑ کرده ما دوی لرا حرمن حرم آمنن زائد امن حرم ما مکی دوی پار امن زائد نو جوڑ کرده یجبا ایلیه سمرات کل شیئ رزق من لدننا چی جمع کولش یغیتا سمرات کل شیئ غلی ده هر یو سیزو رزقن ده پار ده رزق من لدننا ده طرف از مونگنا ما دوی تا ولی ده غنه ده ور کرده سو ما دوی تا حرم امن جو کرده او هر قسم رزقونه میوتا تروسا بوری ور کرده نو تیما کیوالاو تا ور کرده و تا اللہ تعالی دوی تا رزق ور کرده نو اللہ وی چه بوره کلا کافر وی ما در لما که امن در زوله چه کلا کافر وی ما در لرزق در کو نو چه عبادت زما که بیا به ندر کوم بیا به امن ندر کوم تدات بعد وقت چه دای تراس که ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر دخل کنن پوریگی و کم اهلکنا من قریت الله وی دیر می هلاک کړی دی من قریه و تنونا و خارونا بطرت معیشتها چه تکبر کړه و غوی په سبب د اسباب د ژوند اے مال دولت په سر راغنه تکبر بیا وکړو الله وی هغه می ډیر تباہ کړ کته وای چې کم ځای کې نو الله وی فتل کما ساکنهم دغه کورونه دی دغه کورونه دی کورونه د لوط علی السلام د قوم کورونه د صالح علی السلام د قوم د عادیان وی علاقې وګوره فتل کما ساکنهم دغه کورونه دا وی لم تسکم من بعدهم ندی وصولی چوی پس دا اغوی دا مرگنا پاغی که سوک الا قلیلا مگر لگوند خلق لگ خلق پا که سوک اسی گئی او اسم سوک نو اسی گی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی وی صرف تی پلا رسوک تیری گی مسافر پا که اوش پاو کی دا مراد دے وکننا نحن الوارثین او یو منگا اخیری حق داران دا زمکے زمک اخیری دا منگ تا پاتی کی گی وما کان ربک مولک القرا دا درے میں تراز جواب درے میں تراز دوی داو کو چه خواہ چه کلا دا قرآن دمرا پا حق دے نبی الله داخلك تباكي ولنا تسوك نماني او دمك كنا ولي داخلك الله نتباكي ول نو الله جواب كي وما كان رب كان دي ربتا مولك القرى تباكي ان كده خارونو حتى تر دي پوري يبعثا چراولي كي في امها پا مركزي خار داغي كي رسولا رسولو پا غي مركزي خار كي مركزي لاقصو ترسول لولي كي يتلو عليهم آياتنا چي لولي پا غيبان آياتنا دمونغا وما كنا مولك القرى او نو يمونغا تباكي ان كده خارونو إلا وأهلها ظالمون مگر فاغا وقت کی کلا خا اغا علاقی والا توی اغا اسیدن کی داغی ظالمانی سم مطلب مطلب داد فدی می عذاب زکن اور اس دو خبر وی یو وجداوا چه ذ عذاب را ولم علی چه رسول راشی چه رسول وت نی راغله ترغی پوری زنه تباکوم دیمه خبر داد چه علی خلق تباکوما چه اول د شک سره نور گناونه ظلمونه را می توبونه شروع کی نو بیا ای تکوم نو غدی کی نو اس پک پیدا شو نو اس دینه پس به سکما تباب کما